άνδρες Πέρσε ή τους Έλληνας καταστρεψόμεθα, γίν την Περσίδαν αποδέξομεν το Διός, εθέριο μωρέους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω λοιπόν να το ξαναπώ. Δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πώς ειλικρίνει να αντέξει κανείς από αυτή την οικογένεια, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ο μπαμπάς του ήταν ειλικρινής, τα έλεγε πάρα πολύ ωραία τότε, και οι αδερφοί του πάρα πολύ ειλικρινείς, αλλά και ο ίδιος τώρα ως πρωθυπουργός, αυτά τα είπε χθες στη Βουλή που είχαμε μια σχετική συζήτηση και είπε δεν υπάρχει σχέδιο για αυτή τη πολύ μεγάλη κρίση. Αληθινό είναι, το διαπιστώνει ο κάθε πολίτης, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς από το στόμα του υπεύθυνου, αυτός που είναι υπεύθυνος για να υπάρχει σχέδιο. Το είπε λοιπόν έτσι πάρα πολύ καλά. Τα άλλα που ακούσατε, κάτι μολόν λαβέ από παιδικές φωνές, λίγο έτσι ακατέργαστες, είναι ένα δρόμενο που συνέβη στην ελληνική αγωγήνη σχολή που έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης και διευθύνει, νομίζω, ή προείσταται εκεί η Ευγενία Μανολίδου. Όχι μόνο διδάσκουν αρχαία, αλλά κάνανε και ένα δρόμενο τη μάχη των Θερμοπυλών. Και είναι οι Πέρσες, κάποιοι Έλληνες ντύθηκαν Πέρσες, κάτι Ελληνόπουλα εκεί, σαν μασκαράδες, κάτι περικεφαλαίες από μικρά στην περικεφαλαία. Αυτά όταν μεγαλώσουν θα κατακλείσουν τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυρίως, γιατί η περικεφαλαία φοριέται πολύ σε τέτοια. Και έτσι λοιπόν είχαν ντυθεί Πέρσες και Έλληνες και αρχαίοι πάντα και δίναν τις μάχες και είχαν αυτούς τους πολύ ωραίους διαλόγους πάντα στα αρχαία ελληνικά. Κάπως μας έκανε ένα κλικ. Το δεύτερο κλικ ήταν αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν έχουν σχέδιο. Μπορεί να μην έχουν σχέδιο για την πανδημία, αλλά πάνε πολύ καλά τα πράγματα και μετρημένα τα έχουν υπολογίσει. Δεν είναι μια κυβέρνηση του σωρού. Μετρημένα τα πράγματα, υπολογισμένα δηλαδή, τα έσοδα από τον τουρισμό. Ακούμε πώς το περιγράφει όλο αυτό ο κύριος Πέτσας. Είναι θετικό ότι ανοίξαμε φέτος τον τουρισμό και από αντί να έχουμε μηδέν έσοδα, θα έχουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια έσοδα. Είναι ένα νούμερο σημαντικό. Μπράβο! Ακούσαμε, ο κύριος Πέτσας είναι πριν 10 περίπου μέρες που βγήκε και είπε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα είναι 5 δις. Χτες ο πρωθυπουργός, γιατί τα μετράνε όλα αυτά, υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχει κρατικός μηχανισμός, έγινε όλο αυτό το σώμα με τον τουρισμό για να έχουμε αυτά τα έσοδα. Είναι 5 δις, όπως είπε ο Πέτσας. Χθες ο πρωθυπουργός στην Βουλή αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δουλεύει ρολόι και όλοι οι μηχανισμοί, είπε. Ανοίξαμε τον τουρισμό οργανωμένα, αναλαμβάνοντας ένα λελογισμένο ρίσκο ότι θα είχαμε μια μικρή αύξηση κρουσμάτων. Ο κ. Βαρουφάκης μας είπε, άξιζε τον κόπο. 4 δις είναι αυτά. Μπράβο! Εντάξει, για εσάς προφανώς τα δις είναι πασατέμπο. Παράδοστα όπλα! Μολόν λαβέ! Μολόν λαβέ, ρε μαλάκα. Στην Ελλάδα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, είχαμε μια υστέρηση, μια μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 15,2%. Την ύφεση Μητσοτάκη αυτή. Μπράβο! Έχει αποκτήσει και όνομα. Αυτό σχετικά με την ύφεση. Τα κέρδη από τον τουρισμό, επειδή έχουμε περάσει φέτος και πάθει διάφορα από τον τουρισμό, σύμφωνα με τον Πέτσα πριν 10 μέρες είναι 5 δις, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες είναι 4 δις. Επειδή ακριβώς δεν είναι πασατέμπο στα δισεκατομμύρια, την έλεγε στους άλλους, έχουν κάνει σοβαρές εκτιμήσεις και υπολογισμούς κυρίως, γιατί όλα αυτά δείχνουν μια σοβαρότητα και μια κυβέρνηση πρέπει να είναι σοβαρή, να μην είναι σαν τις προηγούμενες που δεν ήταν και τόσο σοβαρές. Για όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, διότι έκλεισαν τα πάντα, για πρώτη φορά 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κλείστηκαν σπίτι τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ χρειάζεται τώρα να λέμε ότι δεν φταίει δηλαδή ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, όταν όλοι έχουν παρουσιάσει αυτή τη βήθηση. Παράδοση τα όπλα! Μολόν λαβέ! Δεν φταίει δηλαδή ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση. Μαρούσκα, translate, please. Δεν χρειάζεται μετάφραση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται καμία Μαρούσκα. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης για τη βήθηση που έχει συμβεί στην ελληνική οικονομία. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Έχουμε 5 δις ή 4 δις. Το ένα είναι χαμένο από τον τουρισμό. Έχουν πάει καλά τα πράγματα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όποιος δουλεύει σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες, βλέπει ακριβώς τι γίνεται. Όποιος δουλεύει ταξί έξω, καταλαβαίνει, νιώθει. Πού ακριβώς πηγαίνει το πράγμα, πάμε καλά, δεν φταίει κανείς από όλους αυτούς που κυβερνούν, διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ήρθε από πάνω, όπως έρχεται η βροχή, ρίχνει το νερό. Και όχι μόνο δεν φταίει ο Μητσοτάκης, έχουμε και επιτυχίες σε πολύ κομβικά θέματα. Τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία αποδίδουν. Μπράβο! Και πρέπει να σου πω ότι ο ημερής αριθμός κρουσμάτων που ανακοινώνεται στην Ελλάδα συνεχίζει να μας κατατάσσει σε μία από τις χαμηλότερες χώρες στον κόσμο. Με όσες χώρες συγκρινόμαστε με παρόμοια εμάς χαρακτηριστικά, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, κλιματικά και άλλα, είμαστε μακράν σε καλύτερη θέση από όλους τους άλλους. Παραμένουμε και στο δεύτερο κύμα. Τι λέει? Μαλακίες. Άρα λοιπόν, με ανοιχτά τα σύνορα, με τουρισμό, παραμένουμε μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο στη διάδοση του COVID. Αυτό είναι μια συλλογική εθνική μας επιτυχία. Καταπληκτικό. Όσο αφορά την οικονομία, φαίνεται ότι επιτυχάνεται μέσα στην μισοστόχος και ύφεση θα είναι μονοψήφια και ίσως και κάτω και από το 8. Είναι επίπτωση του συνεκτικού κυβερνητικού σχεδίου στην οικονομία. Τι λέει? Μαλακίες. Και αποτελεί μια ακόμα συλλογική εθνική μας επιτυχία. Καταπληκτικό. Συνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Τώρα πρέπει να ορίσουμε ποια είναι η προκεχωρημένη ηλικία, γιατί συνέπειες υπάρχουν όπως ακούμε, όπως ακούτε, όπως νιώθετε. Δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς, το βλέπει και από τις πράξεις και από τη γενικότερη συμπεριφορά. Εδώ ακούσαμε λοιπόν την απαρίθμηση των θετικών που υπάρχουν, ενώ καταραίει όλος ο πλανήτης, υπάρχουν και θετικά στην Ελλάδα. Μόνο για τα θετικά μιλάνε. Κανάλια, όταν δεν προβάλλουν τα υπόλοιπα. Κανάλια, πολιτικοί παράγοντες, μέλη της κυβέρνησης, παρατρεχάμενοι, δημοσιογράφοι της κυβέρνησης. Πάρα πολύ είναι αυτοί αμέτρητοι. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε τα θετικά που υπάρχουν και σε όλα αυτά δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Οπότε έχουμε πολύ θετικές ειδήσεις, όλο επιτυχίες. Όπως ακούμε, μέχρι τώρα το έχουμε πάει πολύ θετικά, ξεκινώντας την εκπομπή. Τόσο πολύ που τρίβουμε τα μάτια μας και έχουν κοκκινήσει τα μάτια μας. Και αυτό το βλέπει ο Βελόπουλος, γιατί τοποθετήθηκε χθες στη Βουλή και γι' αυτό ο Βελόπουλος και είχε να πει για τα κόκκινα μάτια. Εγώ έχω δει όλους σας να έχετε κόκκινα μάτια. Η αλήθεια είναι ότι κοκκίνησα, με την έννοια ότι ούτε εγώ το περίμενα. Κοιτάξτε τώρα τον άλλον. Γιατί κάνεις και κοκκινίζω τώρα. Κοιτάξτε τώρα τον άλλον. Κάτι σημαίνει αυτό. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Παράδοση τα όπλα. Ολόλαβε. Στο μέτωπο της πανδημίας, η επιτυχία της πρώτης φάσης δεν είχε να κάνει με τη στάση των πολιτών, αλλά μονάχα με τη διορατικότητα του κ. Μητσοτάκη. Να, άλλος ένας που λέει θετικά για την κυβέρνηση. Μιλάει βέβαια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τον καταλάβατε. Μιλάει για την πρώτη φάση, το πρώτο κύμα που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν οφειλόταν στην πειθαρχία του ελληνικού λαού, αλλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Ήρθε και ο Αλέξης Τσίπρας, το βεβαιώνει. Βάζει και τη δική του αναφορά στις χιλιάδες αναφορές των υπουργών, βουλευτών και δημοσιογράφων και καναλιών γενικότερα. Οπότε να και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στους συντρόφους την Κυριακή στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν εξέφρασε, διατύπωσε το ιδεολογικό στίγμα από εδώ και πέρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν διστάζω να το πω και προσέχω τα λόγια μου, ότι όλα μπορεί να τα λύσει η αγορά. η ελευθερία της αγοράς, η ασυδοσία της αγοράς, θα έλεγα εγώ. Με περιορισμούς σε συντάξεις και μισθούς, ιδιωτικοποιήσεις σε τιμή ευκαιρίας, απαξίωση της δημόσιας παιδείας, της υγείας και του κοινωνικού κράτους και βεβαίως με περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων. Αυτές είναι οι συνταγές. Μπράβο! Το διατύπωσε μια χαρά, νομίζω. Είναι μια ωραία, ένα ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τα εφαρμόσει όλα αυτά που μόλις περιγράψαμε. Περιέγραψε ο ίδιος τα καλά της αγοράς, δηλαδή, στην θητεία του την κυβερνητική. Δεν τα κατάφερε, ήταν και λίγος ο χρόνος. Χάσανε με την πρώτη φορά. Αλλά νομίζω ότι τη δεύτερη φορά αριστερά όλα αυτά θα υλοποιηθούν, γιατί όντως πάνω απ' όλα είναι η αγορά για τέτοιου τύπου κόμματα. Και οι αγορές για τέτοιου τύπου κόμματα. Δεν είπε μόνο αυτά, είχε να πει κι άλλα. Σε αυτή τη ζωφερή, λοιπόν, και δυσίωνη από κάθε άποψη πολιτική κατάσταση, το κόμμα μας καλείται, όλοι μας καλούμαστε να παίξουμε με τα παγουρίνια. Καταπληκτικό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν διστάζω να το πω και προσέχω τα λόγια μου, ότι όλα μπορεί να τα λύσει η αγορά. Με βάουτσερ, παγουρίνια, καλλιέργεια σχέσεων με βαρώνους του χρήματος. Τα λέει καλά, νομίζω. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά. Τα παγουρίνια είναι κομβική εικόνα, κομβική λέξη. Είναι ο κωδικός παγουρίνια. Εκεί συμπίπτει και το ένα κόμμα και το άλλο. Γιατί είναι η κυβερνητική πολιτική. Έτσι θα σωθούν τα νέα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, με τα παγουρίνια. Έβγαλε και μια φωτογραφία η Κεραμέως προχτές, δεν ξέρω αν την είδατε, με πολύχρωμα παγουρίνια μπροστά της. Είναι δωρεά έτσι κι αλλιώς ιδρύματος. Και έκρινε σκόπιμο ως υπουργός και ως πολιτικός και ως άνθρωπος σοβαρός να βγάλει φωτογραφία με τα παγουρίνια μπροστά. Τα έχει αραδιάσει στο γραφείο της και πόζαρε με τα παγουρίνια. Δεν ξέρω πώς το κρίναν στο επιτελείο. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, πραγματικά. Και δείχνει αυτό ακριβώς. Τη σοβαρότητα της κυβερνητικής πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας σε ένα κομβικότατο θέμα που είναι η υγεία των μαθητών. Αλλά να γυρίσουμε λίγο, δεν φύγαμε και ποτέ, στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν προσδιορίσε μόνο το ιδεολογικό στίγμα της πολιτικής του από εδώ και πέρα, το υπόβαθρο, όπως λέμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουν και θα βγουν στους δρόμους, γιατί οι αριστεροί πρέπει να βγαίνουν στους δρόμους, όπως ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες και χθες το μεταδώσαμε. Αλλά μίλησε, έδωσε προτάσεις για το πώς ακριβώς πρέπει να δράσουν, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι σύντροφοι, τα μέλη του κόμματος από κάτω, κατέβασε δηλαδή γραμμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να είμαστε παρόντες και παρούσες στα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Δεν είναι εύκολο, μην το θεωρήσετε ότι είναι κάτι απλό. Είναι δύσκολο να πας να κάτσεις στο ηλιοβασίλεμα. Μαζεύεται καταρχάς πάρα πολύς κόσμος εκεί στην Ία, που είναι το περίφημο, είναι πιο καλό το ηλιοβασίλεμα της Ίας και το από τις άλλες γωνιές του νησιού, αλλά κυρίως στην Ία. Και πρέπει ο ήλιος, είναι όμορφος εκεί στη δύση του που παίρνει τα χρώματα για κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο, μετά χάνεται, μπαίνει μέσα στο νερό, όπως ξέρουμε όλοι. Δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, το λέω για αυτούς που μιλάνε για τις μάσκες που θέλουν αποδείξεις. Κάπου πάει ο ήλιος, τον βλέπουμε να κατεβαίνει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται αφού κατέβει, θέλω να πω. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο. Απευθύνεται στους συντρόφους, τους καλεί να πάνε στα ηλιοβασιλέματα, να κάτσουν, να φωτογραφηθούν, να κάνουν τα insta stories τους, όπως πρέπει να κάνει κάθε σοβαρός άνθρωπος σε αυτήν την εποχή. Αλλά θέλει timing, θέλει χρόνο, θέλει αντίληψη, θέλει φαντασία. Θέλει δηλαδή συνδυασμό ικανοτήτων για να ανταποκριθεί ο απλός Σιριζέος αυτό το κάλεσμα νίκης και αγώνα που σήμανε ο Αλέξης Τσίπρας στους συντρόφους να είναι όλοι στα ηλιοβασιλέματα. Ο Βελόπουλος, που και αυτός μίλησε χθες στη Βουλή, γιατί μίλησαν όλοι οι αρχηγοί, είχε να καταθέσει προτάσεις αξιόπιστες. Εγώ διάβασα τον ΠΟΗ. Η ελληνική λύση εξέφρασε επιστημονικές επιφυλάξεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Ακούστε όμως τι λέει ο ΠΟΗ. Γεμπρεζού σε Γέζους. Ακούστε όμως τι λέει ο Πόη. Γεμπρεζού σε Γέζους. Οπα, οπα, οπα. Παράδοση τα όπλα. Ολόλαβε. Έχουμε και την παράδοση των όπλων. Αυτά τα παιδάκια τα έρμα. Τα βάζουν εκεί να μιλάνε και καλά αρχαία. Ήταν και κάμερες από εδώ και από εκεί. Πέρασαν και μια μουσική από κάτω. Το κάναν βίντεο και καμαρώνουν όλοι για το πολύ σπουδαίο έργο που συντελείται στη συγκεκριμένη σχολή. Αν είχαν γίνει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το συγκεκριμένο φαντάζομαι θα ήταν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η ελληνική αγωγή δηλαδή. Θα βγαίνανε από εκεί πτυχιούχοι και με περικεφαλαία, κανονικά δηλαδή, κυριολεκτικά. Η απονομή θα ήταν τέτοια, γιατί στα άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού φοράνε αυτή την τίβενο και το καπέλο το τετράγωνο με τα κροσάκια που κρέμονται, τα βουρτσάκια αυτά τι είναι, τα φουντάκια. Οπότε εκεί θα ήταν περικεφαλαία με τη σκούπα, όπως όλοι ξέρουμε. Υπάρχουν δύο ειδήσεις. Σήμερα τις καλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης. Η μία είναι ότι είναι διπλή η μία. Είναι διπλή, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Πήγανε στα εξάρχεια αστυνομικοί, πήγαν να φάνε εκεί κάτι σουβλάκια, τους έκλειψαν το όπλο από το περιπολικό, το είχαν αφήσει. Λεπτομέρεια γίνονται αυτά και στις καλύτερες αστυνομίες του τόπου. Η άλλη, πάλι έχει να κάνει με την αστυνομία, το δεύτερο σκέλος της πρώτης είδησης, ότι πήγανε στην Αργυρούπολη, πήγε ένας αστυνομικός να κάνει έλεγχο για ναρκωτικά στο σπίτι ενός. Κάτι εκεί έψαχνε, βρήκε και 40 χιλιάρικα που τα έχει ο άνθρωπος, τα πήρε ο αστυνομικός και έφυγε. Όχι για να τα πάει στην υπηρεσία, τα πήρε έτσι επειδή έπρεπε να τα πάρει. Η μία είδηση είναι αυτή, διπλή. Η άλλη είναι αυτή που θα σας πω τώρα. Τα στριπτιτζάδικα θα ανοίγουν νωρίτερα. Λόγω κορονοϊού θα ανοίγουν ή στις 6 το απόγευμα ή στις 3 το μεσημέρι. Διαλέγει το κάθε μαγαζί που επιτελεί το συγκεκριμένο λειτουργήμα να βάλει το ωράριο λειτουργίας που θέλει. Δηλαδή τώρα είναι η ώρα 1 και 20. Σε μια μισή ώρα φεύγοντας από εδώ προλαβαίνουμε, πάμε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τα μαύρα, τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα. 3 η ώρα το πρώτο στριπτιτζάδικο, 6 η ώρα το δεύτερο. Αυτό που θα ανοίξει στις 3 θα έχει το εξής πρόγραμμα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμιζα. Θα πετάξω πουκάμιζα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμιζα. Welcome to the real world. It's too good to be true. Προφανώς είναι πάρα πολύ ωραίο για να είναι αληθινό ο Άδωνης να κάνει στριπτής, να πετάει γραβάτες, να πετάει πουκάμισα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να δει και πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας άνθρωπος, η εξέλιξή του, στη ζωή, στην πολιτική. Άλλου τύπου στριπτής δεν έχει κάνει. Μπορεί να κάνει και το κανονικό στριπτής, ας είναι και 3, ας είναι και 6, ας είναι και μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Σήμερα εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 211 1080 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε εκεί να καταθέσετε απόψεις για τις επιτυχίες της χώρας, τις τρελές επιτυχίες όπως τις περιγράφει η Σοφία Βούλτεψη, όπως τις περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα 4 δις που είχαμε με τον τουρισμό σύμφωνα με τον Κυριάκο ή τα 5 δις που είχαμε σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα. Πείτε αυτά και άλλα με αυτά που ο Τσίπρας για το ηλιοβασίλεμα, οι σύντροφοι του αγώνα, της αριστεράς, αυτοί που θέλουν να κάνουν μετασχηματισμό της κοινωνίας και στην πρώτη φάση μετασχηματίστηκαν οι ίδιοι, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοιες καταστάσεις, και όχι η κοινωνία. Ή αν μετασχηματίστηκε προς το χειρότερο σε αρκετούς τομείς. Οπότε πείτε τα όλα αυτά, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ετοιμάζεται και για την παράστασή του, κάνει πρόβες. Αν δεν σηκώνει το τηλέφωνο, να ξέρετε, κάνει γαργάρες με ομό αυγό, για να έχει καλή φωνή την Πέμπτη να μας τραγουδήσει και να μας ταξιδέψει και να μας αγυνεύσει. Γιατί θα είναι στην Τεχνόπολη η μοναδική παράσταση φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Είχαν άλλα όνειρα και αυτοί, όπως και πολλοί καλλιτέχνες, αλλά όλοι προσγειωμένοι σε μία ή δύο παραστάσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλές επιτυχίες, περνάμε πάρα πολύ καλά σαν χώρα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι που έρχεται και το θέτει ο Πρωθυπουργός μας. Τι να την κάνουμε τη γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ, αν δεν αφορά πρωτίστως τις νέες γενιές, αλλά και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. We are guns and drums and guns and roo. Ελληνοφρένεια, όπως είπαμε και πριν. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ στα live που έχουμε εδώ στα social media. Λέει ο Κωνσταντίνος, το λέει το επίθετο, στην ουρά της ΔΕΗΑ, ακούμε Ελληνοφρένεια και φύγαμε για, τι λέει εδώ, στριπτιζολέ. Α, σε έφτιαξε η εικόνα του Αδόνιδος να κάνει στριπτίζ. Μερακλής, κάτσε και στην ουρά τώρα και δροσίσουμε αυτές τις εικόνες. Μας ακούτε εδώ από τα παραπολιτικά, όπως είπαμε. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μας ακούτε και από το ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα ζωντανούς και αμέσως μετά πεθαμένους, σε κονσέρβα δηλαδή, όποτε το επιθυμήσετε. Μας ακούτε και στο YouTube και εκεί είμαστε live τώρα. Στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε live chat, να τσατάρετε, όπου τα λέτε μεταξύ σας. Αν τα λέτε μεταξύ σας, γιατί συνήθως είναι παράλληλοι μονόλογοι, που και που διασταυρώνονται κάποιες απόψεις, καμία αντίρρηση, όπως θέλει ο καθένας. Μας ακούτε και ζωντανά από το Facebook. Το τηλέφωνο το είπαμε, να το πούμε άλλη μια φορά. 2-11-10-80-8-80. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού. Μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Συγχαρητήρια καταρχήν για το θύμιο σήμερα για την εκπομπή. Καλώς ήταν, καλώς ήταν, αν και έμπορα συναισθήματος και πάλι τέλος πάντων, ναι. Αυτό που ήθελα που αναρωτιέμαι είναι και αγανακτό. Σε αυτή την εκπομπή ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος τι δουλειά έχει, παίρνει ψυχοφάρμακα αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα, δηλαδή είναι κόντρα στην αισθητική του, λες μου αν είναι δυνατόν. Ναι, και έκανε και αναφορά και στο θάνατο Μικρούτσικο. Αυτή ήταν η ξεφτιλή μεγάλη. Έσχος, θέλω να το πω δημοσίως. Να σηκωθεί να φύγει από εκεί ο άνθρωπος. Γιατί να σηκωθεί να φύγει, παιδί μου, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό θα κάνει, γι' αυτά είναι. Το θάνατο μην τον μπλέκεις αυτά. Έμαθα ότι ο κορονοϊός κόλλησε Άδωνη. Ωχ. Ναι. Πάει τώρα, ε. Αυτή είναι η πανδημία, φίλε. Κάτι σαν τον Άδωνη, σαν τον Βορύδη. Αυτή είναι η πανδημία. Που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν απομονωμένη στα κλουβιά του, στις τρύπες του κάτω από το χώμα. Και τώρα ξαφνικά έχουν άποψη και λόγο. Έτσι. Αυτή είναι η πανδημία. Αυτή η πανδημία ήταν πολύ πριν την πανδημία. Α, αυτό το πρόβλημα. Σαφώς ήταν πριν την πανδημία, αλλά για πολλά χρόνια ήταν κρυμμένη στις τρύπες του. Και τώρα του δώσαμε και άποψη. Του δώσουμε και βήμα και μιλάνε τα συχάματα της κοινωνίας. Πολύ πιο απλά. Ψαχουλέψαμε τις τρύπες τους. Ακριβώς. Και βγήκαν πάλι έξω. Την Πέμπτη σου έρχομαι, ε. Άντε, σε περιμένω. Έλα, με τη νύφη μου έρχομαι. Ωραία. Δεν πιστεύω να αναβληθεί. Όχι, παιδί μου, κανονικά θα γίνει. Εδώ στην Επίδαυρο γίνει κανένα σώρο, τώρα εδώ πάνω θα γίνουν κι άλλα. Εσάς θα κόψουνε. Όχι, παιδί μου, κανονικά ισχύει η παράσταση. Πέμπτη, 10 του μηνός, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Πίτσες Μπλέχτη και Edition. Ελάτε νωρίς, η παράσταση αρχίζει 9 ακριβώς. 9, το ξέρω, θα έρθω εγώ με την νύφη μου. Πιο νωρίς, ελάτε, κάτσε 8. Ναι, η γυναίκα μου δεν θα έρθει γιατί φοβάται τον κορονοϊό. Θα την πάρω ο γιος μου από να φάνε λέει πίτσες μπλε. Τι σκάτα πίτσες είναι αυτές, δε. Θα δεις και εσύ. Έλα, γεια. Άντε, φιλάκια, γεια. Γεια, γεια. Αχ, πουλάκι μου, καλησπέρα σου. Καλησπέρα μου. Παραπολιτικά είστε εκεί. Είμαστε. Έλα, σκοποτάκι μου, γιατί είστε τόσο υποκριτές, βρε. Όταν είσαστε στο Sky και τα παίρνατε από την άρχουσα τάξη τώρα που βρίζετε και παίρνατε τα λεφτουδάκια, τότε δεν ξέρατε που είσαστε. Δεν ξέρατε τα λεφτάκια βρωμάνια, αλλά δεν είχατε πρόβλημα, τα παίρνατε τα λεφτουδάκια σας. Είσαι μαλάκας ή απλά έτσι. Και εσύ είσαι πούτης και αδερφάρα και καραγιώζεις μάλιστα. Είσαι αυτός που έφυγε από τον Big Brother. Έχω αποκλειστικό. Θα μπορούσες όμως, θα μπορούσες. Δεν ακούγεσαι καλά. Γεια σου, είμαι εγώ που πήρα πριν. Ζητάω συγγνώμη, παραφέρθηκα. Έχασα την ψυχραιμία μου. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Ζητάω συγγνώμη, εντάξει, αγαπητέ μου. Γιατί έχασες την ψυχραιμία σου όμως? Θα σου πω γιατί. Επειδή βγάλατε αυτό το λογίδριο, όχι για εσάς, για το Sky. Δεν ξέρατε τόσα χρόνια τι είναι αυτός ο σταθμός. Αυτό, γι' αυτό. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω για εσάς. Μια χαρά ξέραμε, δεν πέφτουμε από κανένα σύννεφο. Καταρχάς είναι και ένας λόγος από αυτούς που αποχωρήσαμε. Κατά δεύτερον, τα μέσα ενημέρωσης όλα αντίστοιχης αισθητικής είναι. Άρα με λίγα λόγια. Για τι θα βόλευε, να μην δουλεύουμε πουθενά? Εντάξει, έχετε δίκιο, έχεις δίκιο. Το κατάλαβα, γι' αυτό σου ζητάω συγγνώμη, μην βγεις στον αέρα. Έχασα την ψυχραιμία μου, το κατάλαβα όμως. Αλλά αφού ξέρετε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι ήδουσαν. Γι' αυτό και επειδή θα. Το θέμα δεν είναι, αγάπη μου γλυκιά, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Το θέμα είναι αυτοί που τους επιλέγουν. Άμα του δώσεις δύναμη, κάποια στιγμή θα το βγάλει έξω να σε κατουρίσει κιόλας. Λυπάμαι. Έλα, γεια. Έλα, γεια σου, έλα. Μην το βγάλεις στον αέρα αυτό που είπα. Γεια σου, σε παρακαλώ. Κλασικός όμως, κλασικός. Από αυτούς θα πάρει να κάνει τον καμπόσο και μετά. Εγώ. Chicken, ναι. Να μου μειώσει μισθό, να μου μειώσει να μ' αυξήσει φορολογία ο Μητσοτάκης, αλλά μην αναγκάσει το παιδί μου να βάλει μάσκα. Δεν θα γίνει μάσκα στο παιδί μου. Και εσύ να συνεργαστείς με τον Κυριακό Μητσοτάκη και όχι με τον Μητσοτάκη που δεν τον ξέρει η μάνα του στον πολυχώρο, στον Γκάζι. Κύριε Βυσδέκη, εσείς, καλά ηρεμήστε. σε ξανά μπρος τους μπαξέδες. Χρήστος Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες. Τα παγουρίνια, τα παγουρίνια να κερνάς. Θα σε ξανά μπρος τους μπαξέδες. Χρήστος Σεπτέμβρη να περνάς. Τα παγουρίνια, τα παγουρίνια. Βλέπω εδώ μηνύματα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ με Καλογιάννη και Πρωτοψάλτη που μας τραγούδησαν το πολύ γνωστό τραγούδι 3 του Σεπτέμβρη και όλα τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ο ακροατής. Δηλαδή τα στριπτιτζάδικα έχουν λαϊκή απογευματινή, σαν τα θέατρα. Βέβαια μου λέει. Ανήκουν και αυτά στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Χαζεύοντας εδώ στις διαφημίσεις, εγώ έχω τη δυνατότητα. Εσείς, άμα είστε έξω, οδηγάτε, δεν την έχετε. Βλέπω Big Brother, ώρα Μικρούτσικου μετά την ντροπή με τον Κρητικό. Και διαβάζω, λέω, τι θα γίνει, τι έκανε ο Μικρούτσικος. Κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει στο φλέγον αυτό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Και λέει εκεί διάφορα και καταλήγει το ρεπορτάζ. Δεν σας λέω από ποιο site, δεν έχει σημασία. Την ίδια ώρα λέει πληθαίνουν στα social media. Οι φωνές για τους παρουσιαστές. Πολλοί περιμένουν την τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου που θα γίνει την Παρασκευή. Αναμένεται να τοποθετηθεί στο live της Παρασκευής. Τι μέρα, τι ώρα έχουμε, Τρίτη είναι σήμερα. Πώς θα αντέξουμε στην Παρασκευή, τρεις μέρες ολόκληρες, τρεις ή μισή, για να δούμε τι ακριβώς θα πει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για αυτό το θέμα. Κάντε υπομονή, έχετε τα δικά σας, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Άλλωστε, χθες ξεκίνησε το GNTM. Που έχει και άντρες μοντέλα, οπότε έχετε να περνάτε τα βράδια σας πάρα πολύ δημιουργικά, για να μην βλέπετε το ένα, να βλέπετε και το άλλο. Και βλέπω στο ένα μήνυμα πάλι ακροατή, που λέει, αυτοί που φόραγαν κουκούλα στην κατοχή, πώς τους πειράζει μάσκα τώρα. Κάνει έναν συγκερασμό και μια συνέχεια δίνει εδώ ιστορική ο φίλος ακροατής, με ιστορικές γνώσεις, για αυτούς που φόραγαν την κουκούλα, ότι όλοι αυτοί που εναντιώνονται τώρα στην μάσκα, ότι και καλά έχουν προγόνους όλους αυτούς που φόραγαν κάτι αντίστοιχο τότε στην κατοχή. Δεν ξέρω αν αποδεικνύεται. Θα μπορούσε, γιατί είναι ομοειδής χώροι. Με κάποιο τρόπο θα μπορεί κάποιος έτσι λίγο αυθαίρετα να το υποστηρίξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας. Όλοι ξέρουμε ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Θα το θυμηθούμε, θα το ακούσουμε. Και ως πρωθυπουργός της χώρας και ως γιατρός που ήθελε να γίνει, γνωρίζει, φαντάζομαι, τη διαφορά μεταξύ εμβολίου και φαρμάκου. Το εμβόλιο γίνεται από πριν, το φάρμακο γίνεται μετά. Μέχρι να βρεθεί το οριστικό φάρμακο, που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. Το οριστικό φάρμακο, που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. Μην τα μπέρδευες. Το οριστικό φάρμακο, που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο. Τι λέει το άτομο, ρε! Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου, ήθελα να γίνω γιατρός. Είσαι άσχετος. Μην του λέτε τέτοια. Ήθελε να γίνει γιατρός. Ξέρει, έχει μπερδέψει λίγο το εμβόλιο και το φάρμακο. Μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί και στις άλλες παθήσεις και νόσους και ιώσεις υπάρχει το εμβόλιο, υπάρχει και το φάρμακο. Γιατί δεν πιάνει πάντα το εμβόλιο, δεν κάνουν όλοι το εμβόλιο και. Λεπτομέρεια μικρή. Ήθελε να γίνει γιατρός. Να μείνουμε να φτιάξουμε αυτήν την εικόνα, γιατί μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή σε κανένα διάγγελμα να φοράει και ιατρική λευκή ποδιά. Ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο. Έχεις κάποιο λόγο. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Σκεφτόμαστε εδώ, όσο ακούμε αυτό το ηχητικό, ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Τι είναι χειρότερο, να είναι γιατρός Κυριάκος Μητσοτάκης ή να είναι πρωθυπουργός? Όπως καταλήξαμε εδώ με τον ηχολήπτη, τον Παγιώτη, στην πρώτη περίπτωση το γιατρός θα έχει μικρότερη πελατεία, λιγότερους ανθρώπους να επενεργήσει πάνω τους. Στη δεύτερη περίπτωση έχει περισσότερους και το ζούμε. Τη δεύτερη περίπτωση τη ζούμε. Δεν ζούμε την πρώτη, αλλά ζούμε τη δεύτερη και νομίζω είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Αν κρίνω και από τις δηλώσεις που ακούσαμε στο πρώτο μέρος βουλευτών, υπουργών και δημοσιογράφων, δεν τις ακούσαμε, αλλά πάντα υπάρχουν αυτές, που πάνε όλα πάρα πολύ Καλά. Οπότε με αυτό ως κρατούμενο πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Ακούω την εκπομπή και πήρα να καταθέσω και εγώ τη μαρτυρία μου ως μητέρα παιδιού που πέρασε τον κορονοϊό. Για όλα αυτά που ακούω για τις μάσκες και για αυτούς τους γονείς. Τσακώνομαι κάθε μέρα για το αν πρέπει να φοράνε μάσκα ή όχι. Η εμπειρία του να έχεις ένα παιδί, το παιδί σου με κορονοϊό και μάλιστα εμείς ευτυχώς ήμασταν σε πολύ απλή μορφή και πολύ καλά το περάσαμε. Αλλά ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ήταν τέτοιο το άγχος που εμένα τις πρώτες τρεις μέρες πέφτανε τα μαλλιά μου. Αν το παιδί σου θα γίνει καλά, εάν θα το ξεπεράσει, εάν θα το αφήσει κουσούρι, αν θα κολλήσει εσύ, αν θα πεθάνει κάποιο άλλο από την οικογένεια, αν καθάρισα τον διακόπτη που ακούμπησε ο ένα, αν έπλυνα σωστά το ποτήρι, το νερό, μη τυχόν και κολλήσει ο άλλο, εάν έκλεισα την πόρτα ή καθάρισα τα πόμολα. Είναι τέτοιο το άγχο για την κάθε στιγμή, αν τα έχει κάνει όλα σωστά και αν την επόμενη μέρα θα είσαστε όλοι ζωντανοί, που δεν μπορεί να το καταλάβει άνθρωπο. Όλοι αυτοί που λένε μη φοράτε μάσκες και θέλουμε ελευθερία, είναι η λύση. Παίζουμε τον θάνατο. Θάνατο είτε των δικών τους ανθρώπων είτε ξένων. Και μετά δεν μπορούν να τους γυρίσουν πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα πω το εξής, και η πολιτική προστασία και ο ΟΔΗ μας παίρνανε μέρα παραμέρα. Δεν έχεις όμως κράτος να σε στηρίξει στην ασθένεια. Όταν υπάρχει μια επιπλοκή, δεν υπάρχει ένας γιατρός στον ΕΟΔΗ να σου πει κάνε αυτό ή έχω αυτό, πού να πάω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το έχουν αφήσει. Εμείς δηλαδή οι άνθρωποι που περάσαμε, οι οικογένειές μας τον κορονοϊό, δεν είχαμε σε ποιον να απευθυνθούμε να μας λύσει βασικά ζητήματα. Εδώ οι άνθρωποι έχει φτιάσει η επιστημονική γνώση και νόηση. Ανθρώπινη νόηση στο να φτιάχνει νέους πλανήτες πώς να γίνουν κατοικήσιμοι και δεν έχουμε τα στοιχειώδη, δηλαδή ότι πώς να προφυλαχθείς να μην κολλήσεις. Έλεος. Δύο ερωτήσεις και μία πρόταση έχω σχετικά με αυτό το όργανο χθες, τον Big Brother, ας πούμε. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι: ένας εισαγγελέας πρέπει να διερευνήσει αν τις ιδέες αυτές για βιασμό τις έχει κάνει πράξη. Η δεύτερη ερώτηση: το κανάλι δεν ήξερε, φυσικά και ήξερε τις. Βρε αγάπη, γλυκά το κανάλι τους διάλεξε. Τι φυσικά και ήξερε. Ακριβώς. Το casting το έκανε το κανάλι. Το τι λέει ο κάθε ηλίθιος χαλαρά. Το λέω. Για χαβαλέ ή σοβαρά είναι άλλο θέμα. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τηλεοπτικό σκουπίδι. Ακριβώς. Που κάποιος λέγει και το βλέπει και του δίνει τηλεθεάσεις. Ακριβώς, λοιπόν. Ναι, αλλά επειδή πάντα είμαστε μαθημένοι να φταίει κάποιος άλλος, ένας τρίτος. Εννοείται, εννοείται. Αυτό που λες δεν το συζητάμε. Εγώ δεν το βλέπω ούτε καν. Από το Θύμιο το άκουσα πριν από λίγο και από το ίντερνετ όπως και ο Θύμιος. Χωρίς να θέλω να βγάλω ευθύνη από πάνω μου, είμαι μέρος της κοινωνίας. Αυτό και η τελευταία μου, ξέρω εγώ, σαν πρόταση, αυτό που έχω σαν πρόταση, είναι ότι το τελευταίο σκουπίδι που ξέρασε αυτή η χωματερή του Φαλήρου έγινε βουλευτής. Ντροπή και δεν καταλαβαίνω καν ποιον εννοείται. Πρώτον και δεύτερον, διαχωρίζω τη θέση. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Μήπως θα πρέπει να τον βάλουν σε εκλογικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο ακριβώς. Το παίκτη του Big Brother. Ναι. Δεν αποκλείεται, αγάπη μου, γλυκιά. Η αισθητική τους αυτή είναι. Δεν είναι μακριά από την αισθητική τους όλο αυτό. Του καναλιού, ούτε αυτό που το βλέπουν, ούτε της κυβέρνησης που τρίβει τα χέρια της με κάθε τέτοιο είδους αποχάβνωση του λαού. Ακριβώς. Αυτή είναι η αισθητική. Τι παθαίνουμε ξαφνικά, σοκ. Τι ήταν η πρότασή μου, να τον βάλουν στις εκλογικές λίστες Νέας. Α, βεβαίως, υπάρχει κατευθυντική πρόταση. Τέλεια, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Κανένα πρόσκληση για την Τεχνόπολη θα δώσεις. Θα δώσω. Πότε να ξέρουμε. Την Πέμπτη. Μια μέρα πριν. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Ναι. Όλοι οι κίτρινοι φυλοί σε ακούμε. Έτσι να τα ακούνε κάποιοι ότι μας ακούνε και στα πανεπιστήμια. Για πανεπιστήμια, μωρέ. Οι κίτρινοι φυλοί. Από πότε είμαστε στα πανεπιστήμια και δεν το ξέρω. Τι είστε οι κίτρινοι φυλοί. Εγώ αν θέλω να μάθω κάτι εκεί μέσα μπαίνω. Οι πρώτες ειδήσεις. Το καλοκαίρι μεταξύ πήγαινα μόνο. Ήθελα να μάθω για την ΑΟΣ της Ιταλίας, ελληνοτουρκικά να τα μάθω πρώτο χέρι, για το εμβόλιο. Πού θα πάω. Τους πιστεύεις με το εμβόλιο. Τους ταξίδες σε όλα. Όλοι τους ταξίδες. Εγώ τους ταξίδες πιστεύω. Μπράβο, καλά κάτι. Έλα να σε καλά τώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω λοιπόν να το ξαναπώ. Δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Καταπληκτικό. Καλό είναι. Από το να είχαν σχέδιο και πρόγραμμα, ίσως μερικές φορές αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, καλό είναι να μην έχουν σχέδιο, γιατί έχουμε δει όταν είχαν σχέδιο που ακριβώς οδηγηθήκαμε και τι σχέδιο είναι αυτό και ποιους εξυπηρετεί αυτό το σχέδιο. Χτες είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή κάτι ψεκασμένους, βλαμμένους που τους αποκάλεσα σχετικά με την, τη δυσπιστία που έχουν απέναντι στις μάσκες, στα εμβόλια, στην ύπαρξη του κορονοϊού, στους αριθμούς, στα στατιστικά που δίνονται, στους επιστήμονες που βγαίνουν και μιλάνε, ξέρουν τα πάντα, αλλά δεν εμπιστεύονται όλα αυτά που βλέπουν. Και βάλαμε ένα παιδάκι, το οποίο ήταν από την Λαμία, σε ένα ρεπορτάζ καναλιού, έλεγε εγώ δεν θα πάω σχολείο, δεν θα φορέσω μάσκα και αν με διώξουν δεν πειράζει, δεν θα κάνω μαθήματα. Ένα παιδάκι ήταν 10-12 χρονών. Και μίλησα εγώ αμέσως μετά για αυτό το παιδάκι, αφού μίλησα για την οικογένεια του παιδιού, είπα ότι με τέτοια μυαλά αυτό το παιδάκι, έτσι όπως το μεγαλώνει αυτή η οικογένεια, γιατί προφανώς πού να ξέρει τώρα ένα παιδάκι, ούτε καν να ασχοληθεί δεν θέλει, να παίξει θέλει με τις μάσκες και τι σημαίνει ο ιός και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα από το σπίτι ακούει διάφορα και τα εξέφρασε και στο μικρόφωνο. Και είπα εγώ ότι τέτοιες απόψεις, όσοι άνθρωποι τις έχουν, παιδιά ή μεγάλοι, δεν θα πάνε και πολύ μπροστά. Το διοτύπωσε με κάποιο τρόπο. Έρχεται μία ακροάτρια στο mail και στέλνει ένα σχετικό κείμενο γύρω από αυτό. Αφού βάζει τα λόγια τα δικά μου, λέει: αυτά ήταν τα λόγια του Θήμιου, έπειτα από τις ερωτήσεις που έκανε ένας δημοσιογράφος σε ένα παιδάκι από τη Λαμία που παρευρίσκονται σε μια εκδήλωση, σε μια διαδήλωση φοβισμένων και όχι μημαθών. Λάθος. Σε μια εκδήλωση, σε μια διαδήλωση φοβισμένων και ημιμαθών, όχι βλαμμένων μαμάδων, λέει εδώ η κυρία που το γράφει απαντώντας εμένα, τις χαρακτηρίζει φοβισμένες και ημιμαθείς τις κυρίες. Επειδή συνεχίζει το κείμενο της, επειδή το παιδί αυτό δεν έχει επιλέξει σε ποια τάξη θα ανήκουν οι γονείς του και είναι καταδικασμένο σε εισαγωγικά, μήπως να συζητήσουμε καλύτερα για το πώς θα φέρουμε το παιδί πιο κοντά στην επιστήμη. Το ρόλο του εκπαιδευτικού σε όλο αυτό, την εμπιστοσύνη που εκλείπει από την κοινωνία μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που κατάφεραν να κάνουν κάτι παραπάνω από τους γονείς τους, π.χ. ο Αποστόλης, που σαν παιδί τον έσαιραν στα συλλαλητήρια του Πασόκ. Να μείνουμε λίγο σε όλο αυτό το κειμενάκι. Φέρνει ως παράδειγμα παιδιού που έχει τραυματικές σχέσεις στην οικογένεια, τραύματα από την οικογένεια και προχώρησε στη ζωή του τον Αποστόλη. Το ξεπερνάω αυτό. Γιατί πού προχώρησε, τι έκανε. Νομίζω η καλύτερη του στιγμή στη ζωή ήταν όταν ήταν στην καρότσα του Ντάτσουν και φώναζε με σημαίες του Πασόκ. Και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Για το άλλο, τώρα στα υπόλοιπα που λέει η κυρία. Εντοπίσαμε το ρόλο της οικογένειας. Τον θεωρώ πολύ βασικό σε τέτοια θέματα. Και μικρομεγαλίζουν τα παιδιά. Ακούνε μέσα από την οικογένεια διάφορες βλακίες, ασυναρτησίες που έχουν να κάνουν με την υγεία τους από ανθρώπους που δεν ακούν την επιστήμη. Σε αυτά τα θέματα τον πρώτο λόγο τον έχει η επιστήμη. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και δεν εύχομαι σε κανένα να χρειαστεί να πάει στην επιστήμη και να ακούει μόνο τον επιστήμονα γιατρό του τι ακριβώς θα του πει και πώς θα του σώσει την ζωή. Όλα τα άλλα που διαβάζουμε στο Facebook δεν είναι σοβαρά πράγματα. Βλαμμένοι άνθρωποι τα πιστεύουν αυτά. Βλαμμένοι τα διακινούν. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι σαν να σας λέω τώρα ότι δεν είναι ο ήλιος πάνω ψηλά και δεν φέγγει και η ώρα δεν είναι 2 παρά 10. Τι ακριβώς, ναι, 2 παρά 10. Είναι, το θεωρώ τόσο αυτονόητο. Να υπάρχει μια ένσταση για τα εμβόλια, επειδή υπάρχει και σε παγκόσμιο επίπεδο για το αν θα πρέπει να γίνει, για την αποτελεσματικότητά τους, επειδή γίναν πολύ βιαστικά και είναι και ο ανταγωνισμός των εταιριών. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Να τα συζητήσουμε. Αλλά για τη μάσκα, ειδικά για τη μάσκα, που υπάρχουν κλάδοι επαγγελματικοί εδώ και δεκάδες χρόνια που κάθε μέρα για 8-10 ώρες φοράνε τη μάσκα, δεν έχουν πάθει τίποτα απολύτως. Όπως και να έχει, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Δέχομαι και του βλαμμένου την άποψη. Και εγώ σε διάφορα θέματα μπορώ να ακούγομαι βλαμμένος ή να είμαι. Και πάμε σε αυτά. Δεν είναι ο ρόλος της εκπομπής να αναδείξει το ρόλο του σχολείου, της οικογένειας, το πώς το παιδάκι αυτό θα προχωρήσει, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία. Δεν είναι δικός μας ρόλος, το καταλαβαίνετε. Σχόλια κάνουμε επί θεμάτων που ακούγονται και μεταδίδουμε. Ούτε το ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως επισημαίνει εδώ η συγκεκριμένη ακροάτρια που την ευχαριστώ, έκανε και τον κόπο να γράψει, γιατί έχει και άλλα παρακάτω, να γράψει αυτό το σχετικά μεγάλο κείμενο, το οποίο το διάβασα, με προβλημάτισε, γι' αυτό σας δίνω αυτήν την απάντηση. Είπα κάτι για κατώτερα στρώματα εγώ χτες. Είναι, χωρίς να τα λέω με μια έτσι ελιτίστικη αντίληψη, αλλά άνθρωποι που έχουν φοβικές απόψεις, όπως αυτοί που τώρα λένε για τις μάσκες, όπως αυτοί που λένε για τα 5G, άνθρωποι που πιστεύουν ότι διαδίδεται χαζομάρα από το Facebook, από το διαδίκτυο, και πιστεύουν μόνο σε αυτά, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη οι ίδιοι να το αποδείξουν αυτό με τη λογική τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε μακριά. Είναι καταδικασμένοι κατά μία έννοια να μένουν σε διάφορες καταστάσεις κολλημένοι και χρησιμοποιούν ως άλοθη την κατάστασή τους. Γιατί ως άλοθη για την κατάστασή τους όλα αυτά τα ψεκασμένα. Και τα πιστεύουν και για έναν παραπάνω λόγο ότι πρέπει να κρυφτούν πίσω από ένα ιδεολόγημα και εφεύρημα. Αυτά λοιπόν με την κυρία και με το παιδάκι. Προφανώς το παιδί μπορεί να προχωρήσει. Πολλά παιδιά έχουν προχωρήσει. Ένας από τους λόγους που το είπαμε αυτό ήταν σαν κραυγή και αγωνίας και κατακραυγή για αυτό το παιδί. Και για αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με τέτοιους γονείς και τους γεμίζουν φοβίες. Από την πιο απλή, το σκύλο θα σε φάει, πρόσεχε όταν το βλέπεις τη βόλτα, μέχρι τη μεγαλύτερη που είναι η μάσκα, που να φοβάται τον ξένο, να φοβάται να τολμήσει το παιδί, να νιώσει όπως έχει γεννηθεί και όλα αυτά. Μεγάλα θέματα, δεν είναι εδώ στα πλαίσια. Μπορεί με κάποιο τρόπο να τα συμπυκνώσει όλα αυτά που λέμε εδώ, όλα αυτά που λέγαμε χτες, αυτό που ακολουθεί. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλη με ροφάει. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνεται να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομιλική μου ψάχνα την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάρτια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Συνήθινη τι είναι αυτή, του κόσμου η λαή, ένα τραγούδι που περιγράφει γενικότερα πράγματα, όχι μόνο τις πανδημίες, όχι μόνο τα παιδάκια, τα ελλείμματα παιδείας και λογικής που υπάρχουν μέσα στις οικογένειες, τα πιάνει ευρύτερα. Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα ακουμπήσει το τραγούδι στο τρίτο μέρος του λαού, θα πάμε μετά στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Ακούω την εκπομπή την Ελληνοφρένεια αυτή τη στιγμή και την αναφορά που έκανε ο δημοσιογράφος για τη Μακρόνισσο. Αν είχατε την καλοσύνη και μπορείτε να του πείτε ένα μπράβο από μένα. Θα του το πω. Έχω την καλοσύνη και θα του πω και αυτό, ναι. Okay. Από τη Σαλαμίνα είμαι κοντά απέναντι από το σταθμό και πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πει και κάτι άλλο σε μερικούς που λένε διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουν, αν είχαν την καλοσύνη να διαβάζανε το βιβλίο του Πάνου του Τζαβέλα. Κουμούνι κι εσείς. Όχι, δεν είμαι, αλλά σέβομαι. Α, τι είστε, δεξιά. Ούτε. Αλλά σέβομαι τον αγώνα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι εγώ αν έζησα ελεύθερη, έζησα από τον αγώνα αυτόν. Έλα. Έλα. Μπορεί να μου λύσει μια απορία. Ναι. Ποια είναι η διαφορά του Παπαδημούλη και του Άδωνη? Θα μιλήσω λίγο. Κάτσε να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα διαφήμιση. Τι λέει? Λέω. Όχι εσύ, όχι εσύ. Λέω. Τα ακούσαμε τα βασικά. Πίτσες μπλε 10 Σεπτεμβρίου Τεχνόπολη. Κατάλαβα. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει το θέμα που θίγεται. Ναι, ναι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ναι, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Να ξεχωρίσει κανείς. Ήσυχα καλέ. Ποια είναι η διαφορά του Παπαδημούλη? Κοίτα που χάνουμε διαφήμιση τώρα. Κατάλαβα, θα το δω, να είστε καλά, ευχαριστώ, θα επιληφθώ αμέσως. Να καταθέσω λιγάκι και εγώ την εμπειρία μου λίγο από τη χθεσινή εκδήλωση της Μακρόνης. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κόμμα έχει φοβερή οργάνωση και το βλέπουν αυτοί που το πολεμάνε και ξέρουν πολύ καλά τι μπορεί να κάνει. Από το πώς πήγαμε, από το πώς στηθήκαμε, από το πώς φύγαμε γύρω στις πόσες χιλιάδες κόσμος ήταν εκεί πέρα, δείχνει ακριβώς ότι μπορεί να οργανώσει πολλά πράγματα. Και καλά κάνει και το πολεμάνε και καλά κάνει και το έχουν σωστό δέστρο. Από εκεί και έπειτα τώρα ήταν μια συγκλονιστική εκδήλωση στα χώματα αυτά τα οποία άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους, μαρτυρήσανε και όσοι ήταν εκεί πέρα πραγματικά νιώθαν να πατάνε σε ζωντανή ιστορία. Τίποτα άλλο, μια φοβερή εμπειρία και νομίζω ότι αυτή μεταλαμπαδεύεται και στις νέες γενιές. Αυτή ήταν και η ουσία της εκδήλωσης του Γουγουέ χθες. Τώρα από εκεί και έπειτα για τις εκδηλώσεις μίσου των άλλων και τους δίθεν δημοσιογράφους των ίσων αποστάσεων ότι μα και οι άλλοι κάνουν εκδηλώσεις μίσους, εσείς δεν κάνετε εκδηλώσεις μίσους. Επειδή το είπε ο Σύντροφος Κουτσούμπα στην ομιλία του, να ολοκληρώσω, να συμπληρώσω εγώ το εξής, ότι αυτές οι χθεσινοί δεν είναι εκδήλωση μίσους. Είναι εκδήλωση τιμής του αγώνα κάποιων ανθρώπων, όχι κατά κάποιων άλλων, αλλά του αγώνα που δώσανε στους ναζιστές και που τους στείλαν μετά στα ξερονήσια και στις φυλακές. Καταρχήν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, μας βρήκατε. Αυτό το δεκάλεπτο του Θήμιου ήταν όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι ένα μισάωρο θα ήταν καλύτερα. Άντεχες και παραπάνω, εγώ ωριακά είμαι. Ναι. Καταρχήν να σου πω ότι θα είμαι στις 10 του μήνα. Την Τεχνόπολη, ωραία, σε περιμένω. Να σου πω κάτι. Ο βιασμός του συνταξιούχου. Αυτό δεν σοκάρει. Αυτό δεν σοκάρει γενικώς. Ούτε τα άνθιπο celebrities που διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τον Big Brother, ούτε κανέναν άλλο δεν σοκάρει, ούτε τα δελτία ειδήσεων. Ο βιασμός των μικρών επιχειρήσεων. Όχι, παιδί, με αυτά σου λέω όχι. Από την άλλη. Μην τα λες. Έλεας δε φίλε. Δηλαδή τώρα είπε το παλικαράκι εκεί πέρα ότι άδειασε το πακέτο του αυτού και το κάνα το ολόκληρο θέμα. Άσε μας, δε φίλε, άσε μας. Όταν του πηδάει ο Βρούτσης, του αρέσει. Ναι. Ναι, το Θήμιο. Δεν είναι εδώ, εγώ είμαι ο άλλος. Αχ, αγάπη μου. Αχ. Όλα εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, από Καλυθέα τηλεφωνώ, ένα έχω να πω. Ούτε στην Καλυθέα, ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Τέλος. Όταν λέμε στην Καλυθέα, τι εννοούμε? Στην Καλυθέα, δώσε. Στην Καλυθέα. Γιατί μόνο στην Καλυθέα? Γιατί παντού, γιατί εγώ είμαι εδώ. Στην Καλυθέα, γάμα φασίστες. Δεν ξέρω, σε άλλες γειτονιές κάνουν οι άλλοι. Σωστό. Σε άλλες γειτονιές. Εντάξει, έγινε. Ο καθένας την περιοχή του. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Το πιο ρολιμάζει. Βεβαίως, έλα, γεια.